Adel Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy do trójkowego archiwum koncertowego. Na początek Paweł Rosek i Anna Maria Jopek. Ta piosenka ma niewiele wspólnego z koncertami, jakie dzisiaj pojawią się na antenie trójki, ale pomyślałem sobie, że dobrym wstępem jest właśnie, bo dzisiaj w związku z tym, że trójkowe archiwum koncertowe udaje się w daleką podróż, z której nie wiadomo kiedy wróci, w związku z tym dzisiaj piosenki, utwory, koncerty, właśnie takie, które z podróżami nam się kojarzą. Na początek Milo Kurtis i zespół Drum Freaks, w nim między innymi Janusz Janina Iwański, Piotr Iwicki i Włodzimierz Kiniorski. Milo Kurtis ostatnio głównie zajęty jest z zespołem Naxos. Ja widziałem nie tak dawno ich koncert, robiący spore wrażenie. Zresztą tu w Trójce również Naxos grał. To potężny skład i naprawdę świetne brzmienie. Pomyślałem sobie, że dziś warto przypomnieć właśnie Drum Freaks. Przeniesiemy się do 2000 roku. Jest 17 stycznia. Milo Kurtis, Drum Freaks w trójkowym archiwum koncertowym. We'll be right back.